السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Katika mihadhara iliyopita tulikuwa tukielezea au tukihimizana kufuata manhaji ya salafu salih, masahaba ridwanullahi alayhim. Tulikuwa tukihimizana na kuhamasishana kufuata manhaji hii, pia tukaeleza dalili za Qur'ani na hadithi zinazoamrisha watu kufuata manhaji hii ya salafu salih. Leo tunaanza kuelezea baadhi ya manhaji ya salafu salih katika sifa za Mwenyezi Mungu. Nini aqida ya ahli sunna katika sifa za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Hii ni moja katika manhaji ya salafu salih tutakayoelezea leo, na tutaendelea kutaja kimoja kimoja katika mambo yanayohusiana na manhaji hii ya salafu salih. Al-usulu allati ittafaqa 'alayha ahlus sunnah, misingi ambayo ahlus sunnah wamewafikiana juu ya misingi hiyo. Ahlus sunnah wal jamaa muttafiquna 'ala usulin hamma, ahlus sunnah wal jamaa ni wenye kuwafikiana juu ya misingi muhimu. Asbahat alaman alayhim, imekuwa misingi hii ni alama juu ya ahlus sunnah. Wa kullu firqatin mukhalifatin lahum tufasiluhum ala wahidin au akthara min hadhihi al-usul allati nasta'ridha fi ma yali, kila kikundi, kila pote katika mapote yenye kuwakhalifu ahlus sunnah, wanakhalifiana na ahlus sunnah juu ya moja au zaidi katika misingi hii ambayo tutaitaja hapo baadaye. Amma ba'd, fahadha i'tiqadu al-firqati an-najiyah al-mansura ila qiyami as-sa'ah ahlus sunnati wal jamaa, hii ndiyo itikadi ya kikundi kilichookoka, kikundi chenye kunusuriwa mpaka kiyama, kikundi ambacho ni ahli sunna wal jamaa. Wa huwa, itikadi yenyewe, al-imanu billah, ni kumwamini Mwenyezi Mungu, wa malaikati na malaika wake, wa kutubi na vitabu vyake, wa rusuli na kuamini mitume yake, wal ba'thi ba'da al-maut na kuamini kufufuliwa baada ya kufa, wal-imanu bil-qadar na kuamini qadar, khairihi wa sharrihi, khairi yake na shari yake. Ahlus sunnati wal jamaa aqidatuhum fi sifati Allah, ahlus sunna wal jamaa itikadi yao katika sifa za Mwenyezi Mungu. Nini itikadi ya ahlus sunna wal jamaa katika sifa za Mwenyezi Mungu? Itikadi yao ithbatun bila takyif wa tanzihun bila ta'til, ni kuthibitisha sifa za Mwenyezi Mungu bila kuziwekea namna gani au namna yake. Wa tanzihun bila ta'til, na kuzitakasha sifa za Mwenyezi Mungu bila kuziharibu. Hii ndiyo itikadi ya Ahlu Sunna wal Jamaa, kuthibitisha kila sifa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameithibitisha katika Qur'ani, au Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameithibitisha sifa hiyo katika hadithi, bila kuzifanyia namna sifa zake, bila kuzifanyia namna sifa zake au kuzielezea ziko namna gani, ni kuzithibitisha kama alivyothibitisha Mwenyezi Mungu na mtume wake bila kuzifanyia namna, na kuzitakasha sifa zake bila kuziharibu. Minal imani billah, al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabi wa bima wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil. Ni katika kumwamini Mwenyezi Mungu, kuamini vile alivyoisifia nafsi yake, Mwenyezi Mungu alivyoisifia nafsi yake katika kitabu chake, na vile alivyoisifu mtume sallallahu alayhi wa sallam, min ghairi tahrifin, pasi na kuzibadilisha, wala ta'tilin, wala kuziharibu sifa za Mwenyezi Mungu, wa min ghairi takyifin, na bila kuzifanyia namna, wala tamthil, wala kuzifananiza na viumbe. Sifa za Mwenyezi Mungu hazifananizwi na kiumbe yoyote. Bali yu'minuna bi anna Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Bali ahlus sunna wal jamaa wanaamini kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakikuwa mfano wake kitu kingine chochote, wa huwa as-sami'ul basir, na yeye ni mwenye kusikia, mwenye kuona. Hii ndiyo itikadi ya ahlus sunna wal jamaa katika sifa za Mwenyezi Mungu. Fala yunfuna anhu ma wasafa bihi nafsa wala yuharifuna al-kalima amma wadhihi. Hawakanushi sifa ambayo Mwenyezi Mungu ameisifia nafsi yake, wala hawabadilishi maneno kuyaepusha na mahali pake. Wala yulhiduna fi asma'i llahi wa ayati, wala hawakufuru, wala hawabadilishi katika majina ya Mwenyezi Mungu na aya zake na alama zake. Wala yukayifun, wala hawazifanyii namna fulani sifa za Mwenyezi Mungu. Wala yumathiluna sifatihi bisifati khalqi, wala hawafananizi sifa za Mwenyezi Mungu kwa sifa za viumbe vyake. Liannahu subhanahu wa ta'ala la samiyya lahu wala kufwa lahu wala nidda lahu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hana somo, wala hana mwenye kufanana naye, wala hana mfano wake. Wala yukasu bikhalqihi subhanahu wa ta'ala, wala hakisiwi na kufananizwa na viumbe vyake subhanahu wa ta'ala. Fa innahu subhanahu a'lamu binafsihi wa bighairi wa asdaqu qilan wa ahsanu hadithan min khalqihi. Kwani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mjuzi zaidi kwa nafsi yake na kwa isiyo kwa nafsi yake, na ni mkweli wa maneno na ni mzuri wa mazungumzo kuliko viumbe vyake. Thumma rusuluhu, kisha mitume yake, sadiquna musaddiqun, ni wasema kweli wenye kusadikisha, bikhilafi alladhina yaquluna alayhi ma la ya'lamun, kinyume cha wale ambao wanasema juu ya Mwenyezi Mungu mambo ambayo hawayajui. Walihadha qala subhanahu wa ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kutakata na sifa mbaya ni kwa bwana wako, bwana wako mwenye ushindi, mwenye nguvu. Kutakata na sifa mbaya ni kwa vile vitu ambavyo wa amma yasifun, na vile ambavyo wamemsifu navyo na kumtaja navyo Mwenyezi Mungu. Wa salamun ala al-mursalin, na amani ni juu ya mitume, iwashukie wa mitume. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mwenyezi Mungu katika aya hii sabaha nafsahu amma wasafahu bihi al-mukhalifuna lirrusul, ameisifu nafsi yake na vile vitu ambavyo wamewisifu wale wenye kuwapinga mitume. Wasallama ala al-mursalin, na kawateremshia amani mursalin, lisalamati ma qaluhu min an-nafsi wal-aib, kwa kusalimika Mwenyezi Mungu na yale walioyasema ambayo ni upungufu na aibu. Wa huwa subhanahu qad jamaa fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu baina an-nafi wal-ithbat. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekusanya katika mambo ambayo wamemsifu nayo, amesifu na akaitaja nafsi yake, amekusanya baina nafi, baina ya kukataa, wal ithbat, na kuthibitisha katika neno lake kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah. Neno hili limekusanya baina nafi wal ithbat, kukanusha kila kitu ambacho kinadai uungu asiye kwa Mwenyezi Mungu, na kuthibitisha uungu kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Fala uduna li ahli sunnati wal jamaa amma jaa bihi al mursalun, hakuna kukengeuka kwa ahli sunna wal jamaa na kuacha mambo ambayo wamekuja nayo mitume. Fa innahu siratul mustaqim, kwamba jambo hilo ni njia yenye kunyooka. Siratil ladhina an'ama Allahu alayhim, njia ya wale ambao Mwenyezi Mungu amewaneemesha, minan nabiyyin, ambao ni mitume, wasiddiqin, na wasema kweli, washuhada, na mashahidi, wasalihin, na watenda wema, wenye kufanya mambo mema. Kwa hiyo aqida ya ahli sunna ni kuthibitisha kila sifa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameithibitishia nafsi yake katika Qur'ani, au mtume sallallahu alaihi wasallam amemthibitishia Mwenyezi Mungu katika hadithi zake. Natoa mfano, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani ameithibitishia nafsi yake kwamba ana mkono, ana sifa ya mkono, na mtume sallallahu alaihi wasallam pia amethibitisha katika hadithi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwarudi Mayahudi waliposema yadullahi maghlula, mkono wa Mwenyezi Mungu ni wenye kufungwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawarudi Mayahudi na kusema bali yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, bali mikono yake ni yenye kukunjuliwa, anatoa anavyotaka. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu katika aya hii anathibitisha kwamba yeye mwenyewe ana mikono, anaithibitishia nafsi yake kwamba ana mikono miwili. Na mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anathibitisha kwamba Mwenyezi Mungu ana mikono miwili, na tena mikono yake miwili yote ni ya kulia, hakuna mkono wa kushoto. Kwa hiyo ahlu sunna wal jamaa wanathibitisha kama alivyothibitisha Mwenyezi Mungu na kama alivyothibitisha mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake. Hii ndiyo aqida ya ahli sunna katika sifa za Mwenyezi Mungu. Manhaji ya pili na aqida ya pili ya ahli sunna fil Qur'an, ahli sunnati wal jamaa aqidatuhum fil Qur'an, ahli sunna wal jamaa aqida yao na itikadi yao katika Qur'an, annahu kalamullahi ghairu makhluq, ni kwamba Qur'an ni maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo si yenye kuumbwa, ni maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo hayakuumbwa. Inna madhhaba salafi al-umma wa ahli sunna anna al-Qur'ana kalamullah munazzalun ghairu makhluq, hakika madhhabu ya salafi al-umma na ahli sunna ni kwamba Qur'an ni maneno ya Mwenyezi Mungu yenye kuteremshwa juu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si yenye kuumbwa. Minhu bada'a wa ilayhi ya'ud, kwake yeye ameanza na kwake yeye itarudi Qur'an. Wattasdiqu bima thabata 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anna Allah yatakallamu bisautin, na kusadikisha maneno aliyothibitisha kutokana na mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mwenyezi Mungu anasema bisautin, kwa sauti. Wayunadi Adam alayhi salam bisautin, na anamuita Adam alayhi salam kwa sauti. Ila amthali dhalika min alahadith, na mfano wa hiyo katika hadithi. Fahadhihi aljumla kana alayha salaful umma wa aimmatus sunna, jumla hii ndio waliokuwa nayo watu wema wa umma huu na maimamu wa sunna, kwamba Qur'an ni maneno ya Mwenyezi Mungu ghairu makhluq, haikuumbwa Qur'an. Aqida nyingine, ahlu sunnati wal jamaa ya'taqiduna anna Allah azza wa jalla la yarahu ahadun fil hayati ad-dunya, ahlu sunna wal jamaa wanaitakidi kwamba Mwenyezi Mungu azza wa jalla hamuoni yoyote hapa ulimwenguni, katika uhai wa ulimwengu hakuna yoyote anayemuona Mwenyezi Mungu. Kullu hadithin fihi anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallama رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم. حديث يوت إلى يسمى كما محمد صلى الله عليه وسلم أممون بنواك كما تشياك هفا أرذين فهو كذب. حديث هيو نيورونغو واتفاق يا وإسلام نما علماء وإسلام. هذا شيء لم يقله أحد من علماء المسلمين ولا رواه أحد منهم. جنبه هيلي يوتي هكونا يوتي كتك مع علماء وإسلام علي لسيما ولا هكولي بكي يوتي كتكننا مع علماء. وقد اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينيه في الأرض وأن الله لم ينزل له إلى الأرض. وموافقيانا وإسلام وممتم محمد صلى الله عليه وسلم حكمونا بنواك ومتوياك هفا أرذيني نقوم بمنعز مونغ لم ينزل له إلى الأرض حكم شكي أمتم هفا أرذيني. وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطل باتفاق أهل السنة والجماعة. ذيلي ذيلي كلا ليداي kwamba mtume alimuona bwana wake kwa macho yake kabla ya kufa madai yake hayo ni batil kwa itifaki ya ahlu sunna wal jamaa liannahu muttafaqu jami'uhum ala anna ahadan min al mu'minin la yara rabbahu bi'aynai ra'sihi hatta yamut. Ahlu sunna wal jamaa wamewafikiana wote kwamba hakuna yoyote katika waumin atakayemuona bwana wake kwa macho yake mpaka kufa. وثبت ذلك في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال قال واعلموا أن أحدا منكم لم يرى ربه حتى يموت. إمثبت كتك صحيح مسلم كتك نواس بن سمعان كتك نمتم صلى الله عليه وسلم وما يعرف امتج الدجال أكسم جويني وما أن أحدا منكم kwamba yoyote katika nyinyi lan yara rabbahu hata muona bwana wake hata yamut mpaka afe. Kwa hiyo akida ya ahlu sunna wal jamaa ni kwamba hakuna yoyote katika watu atakayemuona Mwenyezi Mungu kwa macho yake kabla hata yamut mpaka afe. Akida ya nne, أهل السنة والجماعة متفقون على رؤية المؤمنين لربهم بالأبصار في الجنة. أهل السنة والجماعة نيوني كوافقيانا جويا كموونا وومن وتموونا بنواو ومتشوياو بيبوني. أهل السنة والجماعة نيوني كوافقيانا وومن وتموونا بنواو ومتشوياو في الجنة بيبوني. رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة. كموانا من عزمونه كماتو نكواوم ببوني وهي أيضا للناس في عرصات القيامة كما تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كوناهوكو بيا نكواتووتي كتكوانجا وقيامة كما بزل بثبيت حديث كتك نمتم صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث وغيرها في الصحاح. Hadithi hizi na nyinginezo ziko katika sihah, vitabu sahihi vya hadithi. Kad talakaha salafu wal aimmatu bil qabul, vitabu ambavyo as-salafu salih wamevipokea pamoja na maimamu wengine kwa kuvikubali. Wattafaqa alaiha ahlu sunnati wal jamaa, na wakaviwafiki vitabu hivyo ahlu sunna wal jamaa. Wa innama yakdhibu biha yukadhibu biha au yuharifuha al jahamia, isipokuwa wanalikadhibisha jambo hilo la kumuona Mwenyezi Mungu au wanalibadilisha jambo hilo aljahamia, hii kikundi hiki cha jahamia. Wa man tabi'ahum min almu'tazila warrafida wa nahwihim, na waliowafuatia hao jahamia ambao ni mu'tazila na rafida na mfano wao. Alladhina yukadhibuna bisifati Allahi ta'ala wa biru'yatihi wa ghairi dhalik, ambao wanakadhibisha sifa za Mwenyezi Mungu mtukufu, pia wanakadhibisha kumuona Mwenyezi Mungu wa ghairi dhalik na mengineyo. Wa humul mu'attila shiraru al-khalqi wal-khaliqa, na hao hao ndiyo muatila wenye kuharibu sifa za Mwenyezi Mungu ambao ni waovu wa watu. Wa dinu Allahi wasatun baina takdhibi haulai bima akhbara bihi rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam fil akhirah wa baina tasdiqi alghalia. Dini ya Mwenyezi Mungu iko kati na kati baina ya kukadhibisha kwa vikundi hivi vile yale aliyoyaelezea Mtume sallallahu alayhi wa sallam huko akhira kwamba waumini watamuona Mwenyezi Mungu, wa baina tasdiqi alghalia na baina ya kusadikisha kwa ghalia wale wenye kupetuka mpaka, bi annahu yara bil uyun fi dunya wa kilahum batil kilahuma batil. Tasdiki ya vikundi ambavyo vimepetuka mpaka, bi annahu yura bil uyun, kwamba Mwenyezi Mungu anaonekana kwa macho, fi dunya hapa ulimwenguni, hivi ni vikundi ambavyo vimepetuka mpaka, kinyume cha vikundi vile ambavyo ni Mu'tazila na Rafidha na Jahamia, wao ambao hawathibitishi jambo hili. Kwa hiyo dini ya Mwenyezi Mungu iko kati na kati baina ya kukadhibisha kwa hawa Mu'tazila na Jahamia na Rafidha vile alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba waumini watamuona Mwenyezi Mungu akhira, na pia iko baina ya kusadikisha kwa hao wenye kupetuka mpaka wanaosema kwamba Mwenyezi Mungu anaonekana kwa macho hapa ulimwenguni. Wakilahuma batil, vikundi hivi vyote viwili ni batil, Mu'tazila na Jahamia na Rafidha na hiki kikundi ambacho ni Ghalia, vikundi vyote hivyo ni batil. Wa madhhabu jami'il mursalin wa man tabi'ahum min almu'minin wa ahli alkitab أن الله سبحانه خالق العالمين ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم والخلق جميعهم عباده فهم وهم فقراء إليه. مذهب يمتموت نوالي وفواتها وكتكوم نأهل الكتاب أن الله سبحانه وتعالى خالق العالمين نمن يكون بيوم بذوته wa rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma, na ni bwana wa mbingu na ardhi na vilivyo baina yao. Wa rabbul arshi al azim, na ni bwana wa arshi tukufu. Wal khalqi jami' wal khalqu jami'uhum ibadu, na viumbe vyote ni waja wake. Wa hum fuqara'u ilayhi, na wote hao ni mafakiri kwa Mwenyezi Mungu, ni wahitaji kwa Mwenyezi Mungu. Wa huwa subhanahu fawqa samawati. Pia madhhabu ya mitume wote na waliowafuata katika waumini ni kwamba Mwenyezi Mungu yuko juu ya mbingu zake, ala arshihi, juu ya arshi yake, ba'inun min khalqihi, mwenye kuepukana na kupambanukana na viumbe vyake. Wa ma hadha fahuwa mahum aina ma kanu, pamoja na hili yeye yuko pamoja na watu, yuko pamoja na viumbe vyake, aina ma kanu, popote walipo. Mwenyezi Mungu yuko juu ya arshi, yuko katika arshi yake, lakini pamoja na hivyo, fahuwa mahum aina makanu, yeye yuko pamoja na viumbe vyake, aina makanu, popote vilivyo. Akida nyingine, ahlu sunnati wal jamaa yu'minuna bikulli ma akhbara bihi nabiyu sallallahu alayhi wa sallam mimma yakunu ba'da almaut. Ahlu sunna wal jamaa wanaamini kila jambo ambalo amelielezea Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo ambayo yatakuwa baada ya kufa, kila jambo ambalo litakuwepo baada ya kufa katika mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyaelezea, ahlu sunna wal jamaa wanayaamini. Wa min al imani bil yawm al akhir, al imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'da al maut. Katika kuamini siku ya mwisho ni kuamini kila jambo ambalo amelielezea Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo ambayo yatatokea baada ya kufa. Fayu'minuna bifitnati alqabr wa bi'adhabi alqabr wa bina'imihi ila an taquma alqiyamatu alkubra fatu'adu alarwah ila alajsad. Kwa hiyo wanaamini ahlus sunna, wanaamini fitnatu alqabr, fitna ya kaburini, pia wanaamini adhabu ya kaburini na starehe zake mpaka kusimama kiyamatul kubra, zitarudishwa roho kwenye mili. Wa yakumu nnasu min kuburihim li rabbil alamin hufatan uratan ghurlan, na watasimama watu kutoka katika makaburi yao kwa bwana wa viumbe, hali ya kuwa hawana viatu, hali ya kuwa uchi, hali ya kuwa hawajatahiriwa. Watajnu minhu shamsu wa yuljimuhum al-araq, pia litawakurubia jua na litawakurubia jasho, litawakusanya. Watunsabul mawazin, na mizani zitasimamishwa. Haya yote Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyaelezea kwamba yatatokea. Fatuzanu fiha a'malu al-ibad, yatapima amali za waja, zitapimwa katika mizani hizo. Watunsharu dawawin, madiwan, mabuku yale, mabuku ya amali yatakusanywa pale na kutawanywa. Fa akhidhun kitabahu bi yamini wa akhidhun kitabahu bi shimali, kuna atakayechukua kitabu chake na buku lake kwa mkono wake wa kulia, na kuna atakayechukua buku lake kwa mkono wake wa kushoto, au miwarai dhahri, au nyuma ya mgongo wake. Wa yuhasibu Allahu al-khalaiq, Mwenyezi Mungu atawahisabu viumbe vyote. Wa yakhlu bi'abdihi al-mu'mini, na Mwenyezi Mungu atakaa faragha na mja wake mu'min. Fayukarriruhu bidhunubi, atamuhisabia na kumthibitishia madhambi yake. Kama wasafa dhalika fil kitabi wassunna, kama alivyolisifu na kulitaja hilo katika Qur'ani na hadithi. Wa amma al-kuffar, ama makafiri, fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayiatu, makafiri hawatahisabiwa hisabu ya mtu ambaye zitapimwa amali zake njema na amali zake mbaya. Fa innahu la hasanata lahum, kwani kafiri hana mambo mema. Mu'minun, waumini wa Islam ndio ambao zitapimwa amali zao njema na amali zao mbaya. Ama makafiri hawana amali njema, kwa hiyo hakuna mizan, hawatapimwa katika mizan. Walakin tuaddu a'maluhum wa tuhsa, isipokuwa zinahisabiwa amali zao makafiri na zinadhibitiwa amali zao. Fayuqafuna alaiha wa yuqarraruna biha wa yujzauna biha, lakini watasimamishwa juu ya amali hizi na watathibitishiwa amali zao na watalipwa kwa zile amali zao mbaya walizofanya makafiri. Wa fi arasati alqiyama, na katika mawanja ya kiyama. Alhaudhu almawrudu li Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kuna birika la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wasiratu mansubun ala matni jahannam, na njia ni yenye kuwekwa na kusimamishwa juu ya njia ya kwenda kwenye jahannam. Wa huwa aljisru alladhi baina aljannati wan nar, sirat ni jisr, daraja ambayo iko baina ya pepo na moto. Yamurru an-nasu alayhi ala qadri a'malihim, watu watapita juu ya daraja hiyo juu ya kiasi cha amali zao. Watu watapita juu ya daraja ile kwa kiasi cha amali zao. Wa minhum man yukhtafu fayulqa fi jahannam, kuna katika hao atakayevutwa akatupwa katika pepo. Faman marra ala sirati dakhala aljanna, kwa hiyo yoyote atakayepita juu ya njia ile ile sirat ataingia peponi. Fa idha abaru alayhi waqafu ala qantaratin baina aljannati wan nar, fayuqtasu li ba'dihim fayaqtasu li ba'dihim min ba'd au fayuqtasu li ba'dihim min ba'd, watakapopita katika ile sirat. Waqafu ala qantaratin baina aljannati wan nar, watasimama juu ya daraja iliyo baina ya pepo na moto. Fayuqtasu li ba'dihim min ba'd, watu watachukuliwa kisasi baadhi yao kwa baadhi nyingine. Fa idha hudhibu wa nuqu udhina lahum fi dukhuli aljanna, watakapotakaswa na madhambi hapo wataruhusiwa kuingia peponi. Wa awwalu man yustaftahu babu aljanna au wa awwalu man yastaftahu baba aljanna Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, wa kwanza atakayefungua mlango wa peponi ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa awwalu man yadkhulu aljannata min al-umam ummatuhu, na wa mwanzo watakaoingia peponi katika umma nyingine ni ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni fadhila kubwa watu kuwa sisi kuwa katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwani ndio wa mwanzo katika umma nyingine ambao ummati Muhammad utaanza kuingia peponi, ndio alafu wafuatie zile umma nyingine zilizopita. Walahu sallallahu alayhi wasallam fil qiyamati thalathu shafa'at, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika siku ya kiyama ana shufaa tatu. Amma shafa'atu al-ula fayashfa'u fi ahli al-mawqif hatta yuqda alayhim, shufaa ya kwanza atawaombea shufaa watu wa mawqif, wale watu watakaosimama katika pale mahshar, atawaombea shufaa mpaka Mwenyezi Mungu awahukumu pale. Wale watu watakaa muda mrefu pale katika mahshar, katika uwanja ule wa kiyama, wa ahlu ummati Muhammad watamfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam awaombee shufaa wahukumiwe, kwa sababu muda ni mrefu na jua ni kali, jasho ni kubwa pale litakalowajaa. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawaombea shufaa umma wake wahukumiwe pale, Mwenyezi Mungu awahukumi. Wa amma shafa'atu thania, ama shufaa ya pili, fayashfa'u fi ahli aljanna an yadkhulu aljanna, atawaombea shufaa watu wa peponi waingie peponi. Wa hatani shafa'atani khassatani la, shufaa mbili hizi zinamhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake. Mitume wote watashindwa kuwaombea shufaa nyuma zao, isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawaombea shufaa ummati wake. Wa amma shafa'atu thalitha fayashfa'u fi man istahaqqa an-nar, ama shufaa ya tatu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawaombea shufaa watu waliostahiki kuingia motoni, watu ambao wamestahiki kuingia motoni. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawaombea shufaa watolewe kule motoni na waingizwe peponi. Wa hadhihi shafa'atu lahu wa lisairi nabiyina wasiddiqin wa ghairihim, shufaa hii ni yake Mtume Muhammad na ya baki wa mitume na wenye kusema kweli na wasiokuwa hao. Fayashfa'u fi man istahaqqa an-nara alla yadkhuluha, alla yadkhulaha, atamuombea shufaa mtu ambaye amestahiki kuingia motoni asiingie motoni. Wayashfa'u fi man dakhalaha an yukhraja minha, pia atamuombea shufaa ambaye ameingia peponi atolewe kule, ameingia motoni atolewe motoni na kuingizwa peponi. Wa yukhriju Allahu ta'ala minan nari aqwaman bighairi shafa'a, pia Mwenyezi Mungu atawatoa katika moto watu fulani bila shufaa yoyote, bal bifadlihi wa birahmati, isipokuwa ni kwa fadhili zake Mwenyezi Mungu na rehema yake. Wa yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha min ahli ad-dunya, na itabakia peponi fadhili ya walioingia peponi katika watu wa ulimwengu. Fayunshi Allahu laha aqwaman fayudkhiluhumul janna, Mwenyezi Mungu atatoa watu ambao atawaingiza peponi kwa fadhili zake na rehema zake. Hizi ndiyo shufaa tatu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam atakwenda ziomba siku ya kiyama. Haya ni mambo ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameyaelezea katika hadithi, na ahlu sunna wal jamaa itikadi yao ni kwamba mambo haya yote yatakuwepo na yatatokea siku ya kiyama. Ahlu sunnati wal jamaa yu'minuna bil qadari bi jami'i darajati, ahlu sunna wal jamaa wanaamini qadar kwa daraja zake zote. Qadar ni makadirio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tangu kabla hajaumba kitu chochote. Kwa hiyo ahlusunna wal jamaa wanaamini kwamba kuna qadar kwa daraja zake zote, khairi na shari. Wanaamini kwamba Mwenyezi Mungu amekadiria mambo hapa ulimwenguni yatatokea, sawa mambo hayo yawe ya khairi au yawe ya shari. Wa tu'minu al-firqatu an-najiya ahlu sunnati wal jamaati bil qadari khairihi wa sharri, kikundi chenye kuokoka ahlu sunna wal jamaa kinaamini qadar khairi yake na shari yake. Wal imanu bil qadari ala darajatayn kulli darajatin au kullu darajatin tatadhammanu shay'ain, kuamini qadar kuna daraja mbili, kila daraja moja inakusanya mambo mawili. Fadarajatul ula, daraja ya kwanza, al-imanu bi anna Allah ta'ala allama ما الخلق عاملون علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم. الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا. نكواميني درجة كوانزا نكواميني كوانبا منعزم تكوف أنجوا كوبيوم بذاك أنجوا مامبو أمبايو viumbe vyake wanayafanya. Ni kuamini kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu anajua mambo ambayo viumbe vyake wanayafanya kwa ujuzi wake wa zamani ambao ni wenye kusifika naye tangu hapo zamani, tangu azali. Wa alima jamia ahwalihim min at-ta'at wal ma'asi wal arzaq wal ajal. Pia Mwenyezi Mungu anajua hali zao zote viumbe vyake ambazo ni taa na maasiya na rizqi na ajali, vitu vyote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavijua, taa za watu wanazozifanya, maasiya ya watu wanaoyafanya, rizqi za watu wanazopata na ajali za watu wanazopata. Mwenyezi Mungu anayajua hayo tangu azali. Thumma كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. كيشا من عزمونه أمياندika كتك اللوح المحفوظ مقاديريه يبيومبه. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. مقاديريه هايا يجي كفواتيا وجوزيواك من عزمونه سبحانه وتعالى ينقوى كتك مهالي كجملة نقوى بمبنوزي. فقد كتب الله فقد كتب في اللوح المحفوظ فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. نعزمه أمانيك كتك لوح المحفوظ جامو أنالو لتاك. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات. نعزمه أكيوم بكيلويلي كتك تومو لماما كتك تومو لمزازي قبل يكتي وروه. Mwenyezi Mungu anapeleka malaika katika kiumbe kile kilicho katika tumbo la mzazi, fayu'maru bi arba'i kalimat. Halafu kiumbe kile kinaamrishwa matamshi manne. Fayuqalu lahu, anaambiwa yule malaika, fayu'maru bi arba'i kalimat, anaamrishwa yule malaika aandike matamshi manne. Fayuqalu lahu, anaamrishwa kuambiwa na kuambiwa uktub rizqahu, andika riziki yake kiumbe hiki. Wa ajalahu, na ajali yake atakufa lini. Wa amalahu, na amali zake. Wa shaqiyun au sa'id, na kwamba mtu huyu atakuwa muovu au mwema. Wa nahwa dhali. Fahadha alqadaru kad kana yunkiruhu ghulatu alqadariya qadiman wa yunkiruhu alyawma qalil. Qadari hii ambayo ahlu sunna wal jamaa wanaiamini, faqad kana yunkiruhu ghulatu alqadariya, walikuwa wanaikanusha na kuikana kadari hii wale ghulatu alqadariya, wale waliopetuka mpaka katika kikundi hiki cha qadariya kadiman zamani. Qadariya ni kikundi ambacho kinaamini qadar, kwamba mtu hana uwezo wowote, ni kadari tu iliyopita, mtu hana kutaka wala hana uwezo wowote mtu wa kufanya jambo lake. وينكره اليوم قليل, جambo hilo wanaokanusha hivi sasa ni wachache. Hiyo ni daraja ya kwanza ya kuamini qadar. Wa amma darajatu thaniya, na ama daraja ya pili, fa huwa mashiatullahi nafidha wa qudratuhu shamila, ni kutaka kwa Mwenyezi Mungu na uwezo wake ulioenea. Wa huwa aliman, na hii ni kuamini bi anna ma shaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, ni kuamini kwamba analitaka Mwenyezi Mungu litakuwa na asilitaka Mwenyezi Mungu haliwi. Wa annahu ma fi samawati wal ardi min harakatin wala sukunin illa bi mashiati llahi subhana, na kwamba chochote kilicho katika mbingu na ardhi, min harakatin, katika harakati zozote, wala sukunin au kutulizana, hayawi hayo isipokuwa kwa kutaka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La yakunu fi mulkihi illa ma yurid, haliwi katika ufalme wake isipokuwa jambo analolitaka. Wa annahu Subhanahu wa Ta'ala ala kulli shay'in qadir min al-mawjudat wal ma'dumat, na kwamba yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni muwezo juu ya kula kitu, ni muweza katika vitu vyenye kupatikana na vitu vyenye kukosekana. Fama min makhluqin fil ardi wala fis samaa illa Allahu khaliquhu subhana la khaliqa ghayra la khaliqa ghayru wala rabba siwa, na kwamba chochote katika chenye kuumbwa katika mbingu na ardhi isipokuwa, hakuna chochote chenye kuumbwa katika mbingu na ardhi isipokuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kukiumba, hakuna mwenye kuumba asiyekuwa yeye, wala hakuna bwana asiyekuwa yeye. Wa ma'a dhalik faqad amara al-ibada bi ta'atihi wa ta'ati rusulihi wa nahahum 'an ma'siyati, pamoja na hayo Mwenyezi Mungu amewaamrisha waja wake kumtii na kuwatii mitume yake na akawakataza kumuasi. Wa huwa subhanahu yuhibbu almuttaqina walmuhsinina walmuqsitin wa yarda 'anil ladhina amanu wa 'amilus salihat wa la yuhibbu alkafirin, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawapenda wale wanaomcha na wenye kufanya mambo mema na wale waadilifu na wale wanaowaridhia hao walioamini na wakafanya mambo mema. Wayarla anil ladhina amanu, na Mwenyezi Mungu anawaridhia wale walioamini na wakafanya mambo mema. Wala yuhibbul kafirin, na hawapendi makafiri. Wala yarla anil qaumil fasiqin, wala hawaridhii watu maasi. Wala yaamuru bil fahsha, wala haamrishi mambo maovu. Wala yarda liibadihi alkufr, wala haridhii kwa waja wake ukafiri. Wala yuhibbu alfasad, wala hapendi uharibifu. Wal ibadu fa'iluna haqiqa wallahu khaliqu af'alahum, na waja ni wenye kufanya matendo yao kwa uhakika. Wallahu khaliqu af'alihim, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kufanya vile vitendo vyao. Watu au waja fa'iluna haqiqa ni wenye kufanya kwa hakika. Wallahu khaliqu af'alahum, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuumba yale matendo yao na vile vitendo vyao wanavyofanya. Wal 'abdu huwa al-mu'min wal kafir, na mja ni mu'min na kafiri. Wal barru wal fajir, na mwema na muovu. Wal musalli wasaim, na mwenye kusali na mwenye kufunga. Walil ibadi qudratun ala a'malihim, na waja nao wana uwezo juu ya matendo yao na vitendo vyao wanavyofanya. Walahum irada, na waja wanakutaka. Wallahu khaliquhum wa khaliqu qudratihim wa iradatihim, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwaumba wao na ni mwenye kuumba uwezo wao na kutaka kwao. Wa hadhihi daraja min alqadar, daraja hii ya qadar yukadhibu biha ammatul qadariyya, wanaikadhibisha qadariyya wote, wale kikundi cha qadariyya wote wanaikadhibisha daraja hii ya kwamba Mwenyezi Mungu, ya kwamba waja wanafanya vitendo vyao na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuumba vitendo vyao, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wallahu khalaqahum wama ya'malun, Mwenyezi Mungu amewaumba wao na vile vitendo wanavyofanya. Sasa hiki kikundi cha kadaria kinakanusha mambo haya, itikadi hii kinakanusha. Wa hadhihi darajatu min alqadar yukadhibu biha ammatul qadariyya alladhina sammahumun nabiy sallallahu alayhi wasallam majusa hadhihi alumma, daraja hii ya qadar wanaikadhibisha wote kikundi hiki cha kadaria ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam amewaita majusi wa umma huu. Wa yaghlu fiha qaumun min ahli al-ithbat hatta salabu al-'abd qudratahu wa ikhtiyarahu, na wanapetuka mpaka watu katika watu wanaothibitisha, mpaka wanamnyang'anya na kumtoa mtu uwezo wake, kumnyang'ania na kumnyang'anya mtu uwezo wake na kuchagua kwake, na kusema kwamba mtu hana uwezo wala hana ikhtiyar, hana kuchagua kwa mambo yake. Mtu hana uwezo wala hana kuchagua, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mwenye uwezo peke yake. Wa yukhrijuna an af'ali Allah wa yakhrujuna an af'ali Allah wa ahkamihi hukmaha wa masalihaha, wanatoa vitendo vya Mwenyezi Mungu na hukumu, na hukumu zake, hukumu za Mwenyezi Mungu na maslaha yake. Amalu sunna wal jamaa, wao wanaitakidi kwamba watu wanafanya vitendo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mwenye kuwaumba watu na ndiye mwenye kuumba vitendo vya watu. ahlu sunna wal jamaa, itikadi nyingine ya saba, ahlu sunna wal jamaa yakuluna inna limana qaulun wa amal yazidu wa yankusu. Ahlu sunna wal jamaa wanasema imani ni kauli na amal, ni maneno na vitendo, imani inazidi na inapungua. Ahlu sunna itikadi yao wanasema kwamba imani ni maneno na vitendo, na imani inazidi na inapungua. Wa min usuli ahli sunna inna ad-din wal imana qawlun wa amal, qawlul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisani wal jawari. Katika misingi ya ahli sunna ni kwamba dini na imani ni kauli na amal, ni matendo na vitendo. Maneno qawlul qalbi wal lisan, maneno ya moyoni na ulimi, wa amalul qalbi wal lisani wal jawari, na maneno ya moyoni na ulimi na viungo. Wa anna al-imana yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah. Pia ni katika misingi ya al-sunna kwamba imani inazidi kwa ta'a na inapungua kwa ma'siyah. Kila unapofanya ta'a imani yako inazidi, na kila unapofanya ma'siyah imani yako inapungua. Hii ndio itikadi ya al-sunna wal-jamaa kwamba imani, iman ni kaul, ni kusema, wal amal na vitendo. Hii ndio itikadi ya ahli sunna katika iman. Iman ni kusema na vitendo, na pia imani inazidi kwa toa na inapungua kwa maasia. Hii ndio itikadi ya ahli sunna wal jamaa. Wa amma ahli sunna wal jamaa minas sahabati jamiihim wat tabi'in wa immati ahli sunnati wal hadith وجماهير الفقهاء والصوفية مثل مالك والثوري والأوزاعي وحماد بن زيد والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم ومحققي أهل الكلام، فاتفقوا على أن الإيمان والدين قول وعمل. أما أهل السنة والجماعة كتك ما صحابة ووت نتابعين نما إمام أهل السنة أهل الحديث na mafukaha wote na sufia mfano wa Malik na Thauri, Sufyanu Thauri na Imamu al-Auza'i na Hammad ibn Zaid na Imamu Shafi'i na Imamu Ahmad ibn Hanbal na wengineo, na wenye kuhakikisha wa ahlul kalam, fattafaqu ala anna al-imana wad-dina, wamewafikiana wote hao kwamba iman na dini ni kauli, ni kusema, na amal na vitendo, vitendo ambavyo vinathibitisha ile kauli yako. Hadha lafdhu salafi min as-sahaba wa ghairihi, haya ndio matamshi ya watu wema waliopita ambao ni masahaba na wengineo. Wa in kana qad yaani bil imani fi ba'd al mawadhi ma yughayiru al amal, ijapokuwa inakusudiwa kwa iman katika baadhi ya sehemu kwamba inakhalif amal, lakini al a'mal as salihah kullaha tadkhulu aidan fi musamma ad-din, lakini amali njema zote zinaingia pia katika jina la dini. Wal iman linaingia, zinaingia amali njema zote katika jina la dini na iman. Wa yadkhulu fil qawli qawlul qalbi wal lisan, na huingia katika kauli maneno ya moyoni na ya ulimi. Wa fil amal, na katika amali qawlul qalbi wal jarah wal jawarih, maneno ya moyoni na viungo. Kwa hiyo aqida ya ahlu sunna ni kwamba iman na dini ni kaulun wa amal, ni maneno na vitendo, vitendo ambavyo vinathibitisha ile kauli. Na pia al-iman yazidu wa yankusu, iman inazidi kwa taa na inapungua kwa maasiya. Kila mtu anavyozidi kufanya taa ndivyo imani yake inavyozidi, na kila mtu anavyofanya maasiya ndivyo imani yake inavyopungua. Hii ndio itikadi ya ahlu sunna wal jamaa katika iman, kinyume cha murji ana khawarij. Itikadi yao hii ni kinyume cha ahlu sunna wal jamaa. Wao hawaitakidi kwamba iman inazidi na inapungua, hawaitakidi hivyo. Wao wanaitakidi kwamba imani ni imani tu, ni hiyo hiyo, haizidi wala haipungui. Hawa ni murji'a kama tutakavyoelezea baadaye. Jambo jingine la saba, la nane, ahlu sunna yaatakiduna أن الإيمان أصل وفروع وأن الإيمان لا يزول إلا بزوال أصله. أهل السنة ونيتقيدي kwamba iman ni asli na ni far'i, ni msingi na ni tanzu. Wa anna al-imana la yazulu illa bi zawali asli, na kwamba iman haiondoki isipokuwa kwa kuondoka asli yake. Walidhalik fahum la yukaffiruna ahadan min ahli al-qibla bi mutlaqi al-maasi. Kwa hivyo ahlu sunna hawamkufurishi yoyote katika watu wa qibla kwa mujarradi au kwa mutlaqi wa maasi, kwa maasi yoyote. Illa an yazula aslu al-iman, isipokuwa ikiondoka ile asli ya iman. Ahlu sunna hawamkufurishi yoyote katika waislamu kwa mujarradi wa kufanya maafia, isipokuwa ikiondoka ile asli ya iman. Waqala al-mufassiruna limadhhabihim, wanasema wenye kufasir madhhabu yao, madhhabu ya ahli sunna, inna lahu usulan wa furu'an, hakika madhhab yana asli na far'i, yana msingi na tanzu. Wa huwa mustamilun ala arkan wa wajibat, laysat bi arkanin wa mustahab wa mustahabbat. Madhhabu yao ni yenye kukusanya juu ya nguzo na wajibat, si nguzo na mustahabbat. Bi manzilati alhajji wassalati wa ghayrihi ma min alibadat. Fa inna isma alhajji, yani katika daraja ya haji na sala na mengineyo katika ibada. Fa inna isma alhajji yatanawalu kulla ma yushra'u fihi min fi'lin wa tarki, kwani jina la haji linakusanya kila jambo ambalo linatakikana katika haji, min fi'lin, katika kufanya mambo, wa tarki, na kuacha mingine. Thumma alhajju ma hadha mushtamilun ala arkanin mata turikat lam yasihha alhajju. Pia haji pamoja na hii, pamoja na hili, imekusanya juu ya nguzo ambazo zikiachwa basi haji haisihi. Kalu wukufi bi Arafa, kama kusimama Arafa. Mtu akikosa kusimama Arafa, kuhudhuria Arafa, haji yake ile si sahihi, haisihi. Wa ala tarki mahdhurin, na kuacha jambo ambalo lenye kuharamishwa. Mata fa'alahu fasada alhajju, popote atakalolifanya lenye kuharamishwa haji yake imeharibika. Wa huwa alwatu, nayo ni kuwatii katika haji. Pia haji mustamilun ala wajibat, ni yenye kusanya juu ya mambo ambayo ni wajib. Min fi'lin wa tarkin ya'thamu bitarkihi amdan, katika mambo ambayo ni wajibat. Min fi'lin wa tarkin, katika kuyafanya na kuyawacha mambo ambayo, ya'thamu bitarkiha amdan, anapata dhambi mtu kwa kuyawacha kwa kukusudia. Wa mustamilun ala mustahabbat, pia haji inakusanya juu ya mambo ambayo ni sunna. Min fi'lin wa tarkin yakmul hajju biha, katika kufanya na kuacha ambako inakamilika haji kwa mambo hayo. Fala ya'thamu bitarkihi, hapati dhambi mtu kwa kuyawacha mambo hayo ambayo ni ya sunna. Walakin man ata bil mustahabbi fahuwa akmalu minhu wa atammu minhu hajjan, mwenye kufanya mambo ambayo ni sunna yeye ni mkamilifu zaidi wa haji na mwenye kuikamilisha zaidi haji yake. Wa man akhalla bi rukni alhajji, mwenye kuharibu nguzo ya haji, au faala mufsidahu, au kafanya jambo lenye kuharibu haji, fa hajjuhu fasidun la yasqutu bihi fardhun, haji yake ni yenye kuharibika, haiondoki fardhi ya haji kwa jambo lile. Wa kadhalika fil a'yani almashhuda, katika vitu vyenye kuonekana. Fa inna shajarata mathalan ismun limajmu'i aljidhi walwaraqi walaghsan, mti kwa mfano anasema ni jina la mkusanyiko wa kigogo na yale majani na yale matawi. Wa hiya ba'da dhahabi alwaraqi shajara, na huo mti baada ya kuondolewa yale majani, shajara ni mti. Wa ba'da dhahabi al-aghsani shajara, na baada ya kuondolewa matawi pia ni mti. Lakin kamila wa naqisa, lakin ni mkamilifu na ni mpungufu. Falyakul mithla dhalika fi musamma al-imani wa ad-din, kwa hiyo naaseme mfano wa hivyo katika jina la iman na dini. Innal imana thalathu darajat, iman ni daraja tatu. Imanu sabiqina almuqarrabin, kuna iman ya watu wenye kutangulia wenye kukurubishwa kwa Mwenyezi Mungu, wa huwa ma utiya fihi bil wajibat wal mustahabbat min fi'lin wa tarki. Na imani hiyo ni ile ambayo imetekelezwa, yametekelezwa mambo ya wajib na mambo ambayo ni ya sunna, min fi'lin wa tarki, katika kufanya mambo na kuacha mengine. Hii ni imanu sabiqina almuqarrabin, iman ya wenye kutangulia wenye kukurubishwa, wao wanafanya mambo ya wajibat na mambo ya mustahabbat, mambo ambayo ni ya sunna. Wa imanu almuqtasidin ashabi alyamin, na kuna imani ya muqtasidin, watu wa kati na kati, watu wa upande wa kulia. Wa huwa ma utiya fihi bilwajibat min fi'lin wa tarki, hii ni imani ambayo imefanywa, yamefanywa ndani yake mambo ya wajibat, ambayo ni kufanya mambo ya wajib na kuacha mambo ambayo si wajib. Hii ni daraja ya pili. Wa imanu dhalimin, na kuna imani ya dhalimin, wenye kuzidhulumu nafsi zao. Wa huwa ma yutraku fihi ba'dhu alwajibat au yuf'alu fihi ba'dhu almahdhurat, imani hii ni kuachwa ndani yake baadhi ya mambo ya wajib au kufanywa baadhi ya mambo ya haramu. Walihada qala ulama as-sunnati fi wasfihim i'tiqadu ahli as-sunnati wal jamaa, kwa hivyo wamesema ulama wa sunna katika kuwasifu, wamesema i'tiqadu ahli as-sunna wal jamaa innahum la yukaffiruna ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbi, wao hawamkufurishi yoyote katika waislamu kwa dhambi yoyote. Isharatan ila bid'ati al-khawarij al-mukaffira bimutlaqi adh-dhunub, hii ni kuishiria uzushi wa khawarij, wenye kukufurisha kwa mutlaqi wa dhambi. Khawarij, mtu akifanya dhambi yoyote kubwa, mtu yule ni kafir. Kwa mfano, mtu akizini, kwa khawarij mtu yule si muislamu tena, ni kafiri. Kwa hiyo dhambi kubwa yoyote mtu akiifanya, basi khawariji wanamkufurisha kwamba mtu yule si muislamu, ni kafiri. Fa amma aslul iman alladhi huwa al-iqraru bima ja'at bihi ar-rusulu 'anillahi tasdiqan wa inqiyadan lahu, ama msingi wa iman ambao ni kuthibitisha aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam kutokana na Mwenyezi Mungu kwa kusadikisha na kufuata. Fahadha aslul iman alladhi lam yati bihi falaysa bimumin, hii ndio asli, ndio msingi wa iman ambayo asiyeileta falaysa bimumin, si muislam. Faulima anna al-iman yaqbadu at-tab'id wa at-tajzi'a, hapa imejulikana kwamba iman inakubali kufanywa baadhi na kupigwa mafungu. Wa anna qalilahu yukhriju Allahu bihi minan nari man dakhalaha, na kwamba uchache wa iman Mwenyezi Mungu atamtoa kwa uchache ule, atamtoa mtu aliyeingia motoni. Hii ndio imani ya Ahlus Sunna, itikadi ya Ahlus Sunna, kwamba mtu akiwa na imani ndogo tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamtoa mtu yule katika moto na kumuingiza peponi. Laysa kama yaquluhu al-kharijun an maqalati ahli sunna, sio kama wanavyosema wenye kutoka na maneno haya na itikadi hii ya ahli sunna. Innahu la yaqbalu at-tab'id wa at-tajzi'a, kwamba iman haikubali kufanywa baadhi au kupigwa mafungu. Bali huwa shay'un wahid, bali iman ni kitu kimoja. Hivi ndio wanavyosema murji ana khawarij, kwamba iman ni kitu kimoja tu, haizidi wala haipungui. Bal huwa shay'un wahid, bali iman ni kitu kimoja. Imma an yahsula kullu au la yahsulu minhu shay'un, imani kupatikana yote, imani kamili, au isipatikane kitu chochote katika imani. Wa hum ma'a dhalika la yukaffiruna ahla alqibla bimutlaqil ma'asi wal kaba'ir, ahlus sunna wal jamaa hawamkufurishi, hawakufurishi waislam kwa mutlaqi wa mujarradi wa maasi na madhambi makubwa, kama yafaaluhu al-khawarij, kama wanavyofanya hilo khawarij. Ahlus sunna hawamkufurishi muislamu yoyote kwa kufanya maasi yoyote au dhambi kubwa yoyote, kama wanavyofanya hivyo khawarij. Bali al-ukhuwatu al-imaniyya thabitatun ma'al ma'asi, bali undugu wa Kiislamu ni wenye kuthibiti pamoja na maasi. Kwa Ahlus Sunna, undugu wa Kiislamu na undugu wa kiimani ni wenye kuthubutu pamoja na maasiya. Wala yaslubuna alfasika isma alimani bilkulia, wala hawamuondoi yule fasik jina lile la iman kabisa. Wala yukhalidunahu finnar, wala hawamuingizi pepo motoni milele yule fasik. Bal kama takuluhu kama takuluhu almu'tazila, Ahlus Sunna hawamtii motoni mtu asi milele, kwamba wanamwambia kwamba yule ataingia motoni milele, kama takuluhu almu'tazila, kama wanavyosema hilo wale mu'tazila. Bali alfasiqu yadkhulu fi ismi aliman, bali mtu asi anaingia katika jina la iman, bado ni mu'min lakini ni naqis aliman, imani yake ni pungufu kwa yale maasi anayoyafanya. Wa qad la yadkhulu fi ismi aliman almutlaq, na huwa asiingie katika jina la imani mutlaq. Wa yaquluna huwa mu'minun naqis aliman, na wanasema wakamuita kwamba huyu ni mu'min naqis aliman, ambaye ana imani pungufu. Au mu'minun biimanihi fasikun bikabiratihi, au ni mu'min kwa imani yake na ni asi kwa lile dhambi lake kubwa alilolifanya. Fala yu'til isma almutlaq, hawamuiti lile jina mutlaq la iman yule asi. Wala yaslubu mutlaq alismi, wala hawamuondoi mutlaq wa ismu kabisa, kwamba yeye si muislamu. Hii ndio itikadi ya ahli sunna wal jamaa kwa mtu ambaye ni asi. Hawamuondoi jina la imani kamili, kwamba yeye si mu'min wala si muislamu, bali wanasema yule ni mu'min naqis aliman, imani yake ni pungufu kwa yale maasi anayoyafanya. Ama khawarij na mu'tazila, yoyote anayefanya dhambi kubwa, basi mtu yule si muislamu tena, mtu yule ni kafiri. Hii ndio itikadi ya mu'tazila na khawarij. Kwa hiyo itikadi ya alisunna na khawarij ni mbali kwa mbali katika mambo haya ya imani. Haya niliyoelezea ni baadhi ya manhaj ya ahli sunna wal jamaa katika itikadi ya sifa za Mwenyezi Mungu, pia katika itikadi ya kwamba Qur'an ni maneno ya Mwenyezi Mungu si yenye kuumbwa, pia katika kuitakidi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haonekani hapa ulimwenguni, na kuitakidi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waumini watamuona peponi, pia kuitakidi kila jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelielezea kwamba litakuwepo baada ya kufa. Pia itikadi ya ahli sunna jinsi wanavyoamini qadar kwa daraja zake zote, pia ahli sunna wal jamaa wanavyoitakidi iman, kwamba iman ni kaul na amal, ni maneno na vitendo, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyosema, al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal, iman ni ile iliyotulizana moyoni na ikasadikishwa na vitendo. Vitendo ndivyo vinavyosadikisha iman, na aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zinathibitisha jambo hili, illa alladhina amanu wa amilus salihat, inna alladhina amanu wa amilus salihat, ila isipokuwa wale ambao wameamini na wakafanya mambo mema. Hakika wale ambao wameamini na wakafanya mambo mema, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaandalia pepo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia kuelezea itikadi ya Ahlus Sunna kwamba imani yazidi na inapungua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, hakika waumin ni wale ambao akitajwa Mwenyezi Mungu zinaingia hofu nyoyo zao. Wa idha tuliyat alayhim ayatu, na wakisomewa aya za Mwenyezi Mungu, zadatuhum imanan, zinawazidisha iman, zadatuhum imanan, zinawazidisha imani yao. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na juu ya bwana wao tu wanategemea. Kwa hiyo aya hii inathibitisha kwamba iman inazidi kwa taa, kwa kufanya taa, na inapungua kwa kufanya maasiya. Hii ndiyo itikadi na manhaji ya salafu salih. Nas'alul Mawla Subhanahu wa Ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. و والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم كما كنا سؤالي للوتي نالك ربيشة. نعم asema kwamba je yafaa kuamini kwamba kuna mitume wamesikia sauti ya Mwenyezi Mungu, sio? Eh, je yafaa kuamini kwamba kuna mitume wamesikia sauti ya Mwenyezi Mungu? Eh, naam, yafaa kuamini hivyo kwamba kuna mitume wamesikia sauti ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimsemea Nabiiullah Musa anasema wa kallama Allahu Musa taklima, Mwenyezi Mungu amemsemesha Musa kumsemesha. Ha? Hii ni kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimsemesha Musa kwa sauti. Angesikia vipi sasa huyo Nabii Musa bila sauti? Ha? Kwa hiyo hapa tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemsemesha Nabiiullah Musa kwa sauti yake na akasikia. Wallahu a'lam. Hebu rudia. Naam. Eh, asema kwamba akasikia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopelekwa mbinguni alikutana na Mwenyezi Mungu ana kwa ana. Kwanza nataka ufafanuzi wa neno ana kwa ana. Sijui ana kwa ana wakusudia nini? Wakusudia kama mimi ninavyokuona wewe na wewe unavyoniona au vipi? Ah, kama ni kama hivyo tulivyo sisi mimi na wewe, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumuona Mwenyezi Mungu ana kwa ana kama unavyokusudia wewe, kama hivi ninavyokuona mimi au wewe unavyoniona mimi, hakumuona Mwenyezi Mungu kwa hivyo, isipokuwa alikutana na Mwenyezi Mungu na akamwamrisha na akamfaradhisha hizi swala tano na mambo mengine. Ha? Lakini hakumuona kwa macho kama hivi ninavyokuona wewe au wewe unavyoniona mimi. Bibi Aisha amepokea hadithi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuuliza hivyo kwamba je, ulimuona Mwenyezi Mungu kwa macho yako? Akamwambia nurun anna arahu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamjibu Bibi Aisha nurun anna ara, Mwenyezi Mungu ni nuru, mtamuona vipi mimi? Mtaiona vipi nuru hiyo? Ha? Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumuona Mwenyezi Mungu kwa macho yake pale alipopelekwa mbinguni. Wallahu a'lam. Ndio hivyo hivyo Nabii Musa alivyomuona Mwenyezi Mungu, ni kwamba hakumuona kwa macho yake, hakumuona kwa macho hivi kwa hivi, la. Ha, ni kwamba alisikia sauti yake. Ha, lakini kumuona kwa macho kama hivi mimi na wewe hakumuona hivyo. Na na kama vipi? Jawabu kama hizo au sababu kama hizo, moja kwa moja anakufurishwa. Anasema kwamba Ahlusunna itikadi yao ni vipi kwa vikundi ambavyo au watu ambao wanatukana, mambo ya kuwatukana masahaba, watu ambao wanawatukana masahaba, nini itikadi ya Ahlusunna kwa watu hawa? Je, ni Waislamu au wanawakufurisha? Ama kuwatukana masahaba, hii ni moja kwa moja Ahlusunna wanawakufurisha wanaowatukana masahaba, kwa sababu kuwatukana masahaba ni kupinga kumpinga Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia ni kumpinga Mwenyezi Mungu kwanza Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza ni kumpinga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, halafu ndio kumpinga Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha katika aya zake aya ambazo zinawasifu masahaba, zinawasema masahaba na kuwasifu masahaba kwamba ni waadilifu. Kwa hiyo mtu anapowatukana masahaba ni moja kwa moja amempinga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kupinga Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddaa 'ala al-kufari ruhamaa bainahum tarahum rukkan sujadan yabtahuna fadlan min Allah wa ridwana. Hizi ni sifa ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewateremshia na kuwasema na kuwasifu masahaba ridwanullahi alayhim. Na pia aya nyingine nyingi sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawasifu masahaba. Kwa hiyo kuwatukana masahaba ni kupinga aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pia Mtume sallallahu alayhi wasallam anaamrisha na kukataza na kusema la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba zangu. La tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba zangu. Sasa hii ni nahi, Mtume sallallahu alayhi wasallam anatukataza. Kwa hiyo unapowatukana masahaba moja kwa moja ni kwamba unampinga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo unakufurishwa. Ahlu sunna wanawakufurisha, na ndio ahlu sunna wanavyowakufurisha Rafidha. Rafidha wale wanaowatukana masahaba na kuwalaani masahaba, ahlu sunna wanawakufurisha kabisa kwamba wale si Waislamu. Alam. نعم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. نعزم قاسما إيه آدم وفاء وإلزي مجينا ياو. وعلم آدم الأسماء كلها, أكم فرش آدم مجينا يا فيتو بيوتي. نعم ويو نبي آدم فيها aingia kama nabii Musa. Naam. Na kadiria asema ahlus sunna wal jamaa kwa hivi sasa ni kina nani na kadiria ni kina nani. Ahlus sunna wal jamaa ni wale wanaofuata manhaji ya salafu saleh, ni wale wanaofuata mfumo wa watu wema waliopita, kwani watu wema waliopita ndio waliofahamu vizuri Qur'ani na ndio waliofahamu vizuri hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ahlus sunna wal jamaa ni wale wanaofuata manhaji yao bila kupinga jambo lolote katika manhaji ile ya salafu saleh, katika mambo yote ambayo tumeyaelezea au na mengine ambayo tutakayoelezea. Ama kadiria, wao hawafuati manhaji ya ahlus sunna wal jamaa au hawafuati manhaji ya salafu saleh, manhaji ya watu wema waliopita. Kadiria hawaifuati kabisa, wao wako mbali na mbali na manhaji hii ya ahlus sunna, kwa sababu kadiria wao wanazusha vitu vingi sana ambavyo salafu saleh hawakuvifanya. Nadhani wewe unavijua vitu vyenyewe wamezusha vitu vingi ambavyo havikuwepo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza mambo ya kuzusha, wao wanazusha. Man ahdatha, Mtume anasema katika hadithi ya Aisha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Mwenye kuanzisha katika dini yetu hii jambo ambalo halipo katika dini, jambo lake ni lenye kurudishwa. Wao wanaanzisha na kuzusha mambo kila siku, wanavumbua mambo mengine ya uzushi. Kwa hiyo kadiria wako mbali na mbali na manhaji ya salafu saleh, kwa hiyo wao hawamo katika ahlus sunna wal jamaa. Wako ndani ya Uislamu, wako ndani ya Uislamu, na ahlus sunna hawakufurishi. Ahlus sunna hawakufurishi unless wafanye mambo ya kukufuru, hapo watakufurishwa, au wafanye mambo ya ushirikina, hapo watakufurishwa. Nadhani natosha kwa leo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.